A samo płukanie? Praktycznie nic nie czuć. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 9 marca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier rozmawiał z prezesami związków sportowych w sprawie ewentualnego zamknięcia stadionów. Gang Pruszkowski znowu przed sądem. Na ławie oskarżonych jest 50 osób. 164 pianistów zakwalifikowało się do przesłuchań eliminacyjnych 18. konkursu Chopinowskiego. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z prezesami związków sportowych i przedstawicielami ekstraklasy. Chodzi o rekomendacje głównego inspektora sanitarnego dotyczące odwołania wszystkich imprez masowych, w których bierze udział więcej niż 1000 osób. Ma to związek z gwałtownym przyrostem zakażeń koronawirusem w wielu krajach europejskich, we Włoszech, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii. W trakcie spotkania omówiono kwestię ewentualnego zamknięcia stadionów, mówi rzecznik rządu Piotr Miller. Dzisiaj były dyskutowane na tym spotkaniu różne warianty dotyczące nawet zamykania czy niedopuszczania do udziału kibiców w imprezach sportowych. Podczas samego spotkania prezesi związków, przedstawiciele związków sportowych wyrazili takie konstruktywne podejście w tym zakresie. To znaczy rozumieją, że jeżeli te analizy doprowadzą do takich wniosków, że takie decyzje być może będą musiały zostać podjęte, dlatego też cieszymy się z tego konstruktywnego podejścia związków sportowych i ze zrozumienia tej sytuacji. W Polsce jest 17 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Gang Pruszkowski znowu przed sądem. Na ławie oskarżonych jest 50 osób, w tym przywódcy dawnej mafii Andrzej Z. pseudonim Słowik, Leszek D. pseudonim Wańka oraz obok nich gangsterzy z tak zwanego Młodego Pruszkowa. Akt oskarżenia liczy ponad 2000 stron. Główne zarzuty dotyczą oszustw gospodarczych, w tym wystawiania fałszywych faktur VAT. Ten proces jest przykładem, jak przestępczość kryminalna przenika się z gospodarczą, mówi prokurator Krzysztof Gienas. Rozpoczęty w dniu dzisiejszym proces, jak myślę, pokazuje to, w jaki sposób na chwilę obecną działalność przestępcza rozrasta się od działalności stricte kryminalnej, ewoluując w stronę przestępstw gospodarczych, przestępstw giełdowych, manipulacji instrumentami finansowymi. Na oszustwach gospodarczych gangu Pruszkowskiego Skarb Państwa stracił prawie 200 milionów złotych. 164 pianistów z 33 krajów zakwalifikowało się do przesłuchań eliminacyjnych 18. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Wszystkie przesłuchania konkursowe będzie można śledzić przez internet. O wykorzystaniu nowych technologii podczas tegorocznego konkursu mówi Artur Szklener, dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Nowe media spowodowały, że konkurs Chopinowski chyba jest jedynym wydarzeniem w Polsce, a jednym z niewielu na świecie, który poświęcony jest sztuce wysokiej, a zasięgami i zainteresowaniem de facto dorównuje wydarzeniom kultury masowej. Rewolucja w social mediach doprowadziła do tego, że dzisiaj stale jest z nami 250 000 osób z całego świata. To są osoby, które są zarejestrowane i do których docieramy na co dzień. Nowością są tak zwane strefy słuchacza. Zorganizujemy strefy, dzięki którym mieszkańcy 8 miast wezmą udział niemalże na żywo w konkursie chopinowskim. W Japonii nasz partner chce zorganizować czuwanie. I mimo 9 godzin różnicy, Japończycy chcieliby przyjść, wspólnie kibicować uczestnikom. Dodała Barbara Schabowska z Instytutu Adama Mickiewicza, a więcej szczegółów dotyczących konkursu na stronie chopin2020.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro sporo chmur, ale chwilami się będzie rozpogadać. Miejscami opady deszczu, a w górach także śniegu. W nocy mglisto, nad morzem i w górach porywisty wiatr. W nocy 3-4 stopnie, tylko na Podhalu minus 5. Jutro od 8 do 11 stopni. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, kupiłam komputer i się... Się rozumie. Możemy skonfigurować, dane przegrać, system operacyjny i program antywirusowy zainstalować. I podłączyć dwie myszki. Dwie myszki? Bo mąż jest praworęczny, a ja lewo. Aha. Teraz MediaMarkt. Dzięki usłudze konfiguracji laptopa i smartfona zyskasz sprzęt gotowy do pracy w każdych warunkach.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. sighs and holds empty space like noise. Every whisper and every single breath. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Say no place to go. Home. I